Ronda. Saat yönünün tersine akan program. Hazırlayan ve sunan Engül Atamert. Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir Ronda programında daha sizlerle birlikteyiz. Ben Engül Atamert. Programımız Tango Kıbrıs Kültür Sanat Derneği'nin katkılarıyla hazırlanmaktadır. Ve her zaman olduğu gibi bugünkü Ronda programını da değişik bir La Comparsita yorumuyla açıyoruz. Bugün dinleyeceğimiz La Comparsita'yı Ricardo Malerba seslendiriyor. Dinliyoruz. Bugünkü Ronda programını Ricardo Malerba'nın seslendirdiği bir La Comparsita yorumuyla açtık ve bu haftaki yeni tandalarımızı dinlemeye başlıyoruz. İlk tandamız Domingo, Federico ve Carlos Vidal'e ait tangolardan oluşuyor. Domingo Federico 1916-2000 yılları arasında yaşamış bir bandoneon müzisyeni, besteci, orkestra şefi ve eğitmendir. İlk müzik eğitimini babasından keman çalmayı öğrenerek almış. Daha sonra da piyano ve solfej eğitimi görmüş. Bu arada babasının kendisi için aldığı bandoneonuna çalmayı öğrendikten sonra el koyarak, özellikle de Buenos Aires'e yerleştikten sonra bandoneon eğitimini derinleştirerek, hatta tıp eğitimini yarıda bırakarak bandoneon üzerine yoğunlaşmış. Zamanla kız kardeşiyle bir ikili olarak 1941 yılında da Miguel Calo orkestrasında çalmaya başlamış. Aynı zamanlarda besteler yapmaya başlayan Domingo Federico bugüne kadar birçok önemli eserler bırakmış. Besteleri birçok önemli tango şefi tarafından beğenilerek repertuara alınmış ve şimdi bu önemli müzisyenin orkestrasından şarkılar dinleyeceğiz ve bu şarkıları solist Carlos Vidal seslendirecek. İlk olarak 1944 yılından Y Así Nació Este Tango gelecek. Hemen ardından 1945 yılından Quiereme Como Soy adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Daha sonra yine 1945 yılından Yo adlı şarkı gelecek ve son olarak da 1944 yılından Ella Me Dio Esta Pena adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Caído sin saber cómo he rodado. Aquí estoy, amigo mío, ya lo ven abandonado. Poca cosa es un vencido, poca cosa un amargado. Eso lamenta el pasado que le clavó su rencor. Se encontró el motivo y así nació este tango. Quiéreme como soy, quiéreme como soy, con mi culpa, mi rencor, no pretendas de mí para querer. Que deje de ser yo, quiéreme como soy, para bien, para mal y a tu manera, pero tal como soy. Thank you. punto de contrarias emociones chocando en mi conciencia. Ronda. Yo soy como lo quiere este destino que encausa mi existencia. Remanso de piedad y de ternura, torrente de rencor y de locura, vorágine en que giran cien pasiones y sangra un corazón. No puedo ser mejor aunque tú quieras y en transformar mi incita. No puedo ser mejor aunque lo quiera yo mismo por tu amor y por mi amor. Quiéreme como soy, con mi amor mi credo. Quiéreme como soy, con mi culpa mi rencor. No pretendas de mí para quererme que deje de ser yo. Quiéreme como soy, para bien, para mal y a tu manera, pero tal como soy, así como asomé por vez primera al mundo de tu sueño y tu emoción. No pretendas de mí para quererme que deje de ser yo. Quiéreme como soy. Gloria de un amor lejano que en vano quiero olvidar. Yo te soñé, yo te busqué por todos los caminos, y cuando te hallé con tu amor calmé mi sed errante peregrino. Después he sido yo, tan solo yo, quien destrozó cruelmente nuestras vidas. Y hoy lloro tu amor, porque yo, sin tu cariño, nada, nada soy. Ronda. Después he sido yo, tan solo yo, quien destrozó cruelmente nuestras vidas. Y hoy lloro tu amor, porque yo, sin tu cariño, nada, nada soy. Thank you. sta llorando mi nostalgia, vos detengo que la nombra entre las sombras de la distancia. Bandoneo, corazón donde se anida mi recuerdo, buen amigo que me dice cuánto la quise, cuánto la quiero. Ronda. Duro su amor, lo que un suspiro, pero no sabrás de olvido, hermano bandoneón. Yo no la puedo olvidar, sobre su adiós al perderla nació el dolor de quererla, y este querer puede más. Parece que vuelve la sombra que me besa, que me nombra. Yo no la puedo olvidar, ella me dio esta pena, pero también me consuela haciéndome recordar. Que al latir cuenta mi vida, solo un día para amarla, y son 10 años sin olvidarla. Duro su amor, lo que inspiro, pero no sabrás de olvido, hermano Antonio. Domingo Federico ve solist Carlos Vidal 1940'lı yıllardan 4 tango seslendirdiler ve şimdi sırada bir vals tandası var. Alfredo Goppi Orkestrası'nın seslendireceği valsler bunlar. Alfredo Goppi 1912-1965 yılları arasında yaşamış bir keman müzisyeni, besteci ve orkestra şefi. Tango'nun romantik kemanı olarak da anılıyor. Paris doğumlu. Anne ve babası Los Goppi isminde düet yapan varyete artistleri olduğu için müzikle iç içe büyümüş. 1 yaşındayken ailesi Buenos Aires'e göç etmiş, 6 yaşında piyano çalışmalarına, 10 yaşına geldiğinde ise keman çalışmalarına başlamış, 13 yaşında da konservatuara girerek sağlam bir keman eğitimi almış. Zamanla kendi tango üslubunu geliştiren Alfredo Goppi, kendi bestelerini de yapmaya başlamış, şarkıları genel olarak ritmik ve armonik yönden oldukça zengin. Birçok önemli şarkıcıyla birlikte de çalışmış olan Alfredo Goppi, şimdi bizlere 3 tane vals seslendirecek ve bu valsleri solistler Carlos Heredia ve Hugo Soler seslendirecek. Önce 1947 yılından La Enterriana adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Ardından da Amemonos, daha sonra da Adorasyon gelecek 1948 yılından. Dinliyoruz. Santerriana, de los ojos negros y del talle esbelto como la palmera, son tus labios rojos cual oro del ceibo, y como azabache es tu cabellera. Santerriana, la flor perfumada, la dorada imagen de viva expresión, eres el encanto de la paisanada, eres entre ríos la veneración. Eres el encanto de la paisanada, eres de Entre Ríos la veneración. Ronda. Que libertate a tu hermosa patria de aquel opresor, y de tu enterriana que la despojaste y aquella cadena que era del terror. Por eso al recuerdo de tu valentía vibra mi vihuela y mi corazón, porque tú eres ninfa de la patria mía, eres sol radiante de su pabellón. Porque tú eres ninfa de la patria mía, eres un radiante de su pabellón.

suspiras el dolor que llevo dentro de mi alma, que no puedo hallar un momento de calma que alivie mi pecho de este gran dolor. Pues tú vives en mi mente cual imagen adorada, eres la mística flor delicada por la cual suspiro con ardiente amor. Tú eres alma de mi alma buena que calma la pena, que con gran empeño quiero que este sueño sea el sueño eterno de este gran amor. Tú eres fuente inagotable que alimenta mi cariño con la misma ingenuidad de un niño, yo confío en ti como si fueran Dios. Tú eres fuente inagotable que alimenta mi cariño con la misma ingenuidad de un niño, lo confío en ti como si fuera Dios. Alfredo Goppi ve solistler Carlos Heredia ve Hugo Soler bizlerle birlikte oldular. Bir vals tandası seslendirdiler. Ve sırada Florindo Sassone var. Florindo Sassone 1912-1982 yılları arasında yaşamış bir besteci, keman müzisyeni ve orkestra şefi. Genç yaşlarda müzik eğitimini tamamlayarak hayatını keman dersleri vererek kazanmaya başlamış. 1930'lu yılların başlarında Roberto Firpo ve Osvaldo Fresedo orkestralarında çalışmış. 1935'te Osvaldo Fresedo Orkestrası'ndan ayrılarak ilk orkestrasını kurmuş, başlarda çok ünlü olamayarak küçük mekanlarda performans sergileyen Sassone, bireysel gayretiyle Radio Belgrano'nun bir stüdyosunda performans sergilemeye başlamış. Daha sonra yavaş yavaş kendi stilini oluşturmaya başlayan müzisyen, diğer önemli orkestralardan etkilense de kendine has bir üslup geliştirerek tango tarihinde yerini almış. 1940 yılında radyolardaki performanslarına ve müziğe ara veren Florindo Sassone, 1946 yılına kadar farklı şeylerle ilgilenmiş. 1947 yılında yeniden bir orkestra oluşturan müzisyen, radyo aktivitelerine de geri dönmüş ve dönemin en önemli isimleriyle rekabet oluşturmuş. Bu şekilde sahnelere ve dans salonlarına da geri dönen Florindo Sassone'nin bu başarılı geri dönüşünde vokalist Jorge Casal'ın rolü oldukça büyük. Bu önemli şarkıcı şov dünyasına Sassone sayesinde adım atmış, sesinin parlaklığı ve kontrollü dinamikleriyle herkesi şaşırtmış ve etkileyici yakışıklılığıyla da dikkatleri üzerine çekmiş. Florindo Sassone'nin uzun yıllar birlikte çalıştığı önemli vokalistlerden biri de Roberto Chanel. Ayrıca Sassone, televizyon yaygınlaştığında kameralar önüne geçen ilk orkestra şefi olma özelliğini de taşıyor. Ve şimdi Florindo Sassone ve solist Jorge Casal'dan 4 tango dinleyeceğiz. Önce A la luz de un candil gelecek 1947 yılından. Daha sonra Volver gelecek yine 1947 yılından. Daha sonra 1949 tarihli La Ultima Cita gelecek ve son olarak da yine 1949 yılından Minoche Triste'yi dinleyeceğiz. Me da su permiso, señor comisario. Disculpe si vengo tan mal entrasado. Yo soy forastero y caigo al rosario, trayendo a los tientos un buen entripao. Quizás usted piense que soy un matrero, yo soy gaucho honrado a carta cabal. No soy ni borracho, ni soy un cuadrero. Señor comisario, yo soy criminal. Arrésteme, sargento, y póngame cadenas. Si soy un delincuente, que me perdone Dios. Yo he sido un criollo bueno, me llamo Alberto Arena. El señor me traicionaron y lo maté a los dos. mi china fue malvada, mi amigo era un sotreta, mientras me dio otros pagos, me basurió la infiel, la prueba de mi infamia, las traigo en las maletas, las trenzas de mi china y el corazón de él. Apriete, sargento, o que no me retomo. Ronda. Yo quiero que sepa la verdad de a mí. La noche era oscura, somos boquelobos, testigo solito, la luz de un candil, total cuasi nada, un beso en la sombra, dos cuerpos cayeron y una maldición, y al vi comisario, si usted no se asombra. Yo encontré dos vainas para mi facón, arrésteme sargento y póngame cadena, si soy un delincuente, que me perdone Dios. Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde me cobijo, tuya es su vida, tuya es su querer. Bajo el burlón de las estrellas que con indiferencia deben volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Thank you. una cruel y una duda, y en el romance de amor clavó el dolor su arpa ruda. Y allí, donde tu boca querida puso el alma en besar, fue a balbucear en la despedida. Jardín, que encantadoras promesas ayer no más perfumó, hoy es mansión de mi tristeza. Ciprés, donde grabamos antaño juramento de los dos, testigo fue el triste adiós. Cita fatal, la del injusto fin, no he de olvidar que en ella te perdí, que mi vida se extravió, que comenzó mi desventura. No he de olvidar la emoción con que estreché la mano que con pasión tanto besé, que nuestros labios al partir debió sentir perder la dicha de amar y perdonar. Más el labio y la pasión y el corazón enmudecieron, y ahogada en llanto la voz dimos los dos en un suspiro el adiós. Ronda. Jardín, que encantadoras promesas ayer no más perfumó, hoy es mansión de mi tristeza. Ciprés, donde grabamos antaño juramento de los dos, testigo fue del triste muchacha que me dejaste en lo mejor de mi vida, dejándome la alma herida y espinas en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador, para mí ya no hay consuelo, y es por eso que yo quiero olvidarme de su amor. Cuando voy a mi cuartito y lo encuentro desolado, solo triste y abandonado, no me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato contemplando tu retrato para poderme consolar. De noche cuando me acuerdo, no puedo cerrar la puerta, porque dejándola abierta, me hago ilusión que volver. siempre llevo bizcochitos pa' tomar con matecitos, como si estuvieras vos. Y si vieras la catrera cómo se pone de fea cuando no nos ve a los dos. Ronda. La guitarra en el ropero todavía está colgada. Nadie en ella canta nada, ni hace su cuerda vibrar. Y la lámpara del cuarto también tu ausencia sentido, porque su luz no ha querido. Mi noche triste alumbró. Florindo Sassone Orkestrası eşliğinde solist Jorge Casal'dan 4 tango dinledik ve sırada bir milonga tandası var. Donato Racciatti seslendirecek bu milongaları. Donato Racciatti 1918-2000 yılları arasında yaşamış önemli bir bandoneonist, besteci ve orkestra şefidir. Uruguaylı Racciatti, İtalya'nın Chieti şehrinde doğmuş. Profesyonel müzik hayatına 1938 yılında radyoda bandoneon çalarak başlamış. 1940 yılında Lawrence Casella Orkestrası'na katılmış. Ardından 1945 yılında vokalist Luis Alberto Fleitas'ın orkestrasında şefliğe başlamış. Bu orkestraya şeflik yaparken toplam 9 kayıt gerçekleştirmiş ve daha sonra da 1948 yılında kendi orkestrasını kurmuş. Donato Racciatti'nin en verimli olduğu yıllar 1953-1960 yılları arasında kalan dönem oldu ve o yıllarda en popüler olan şarkıcılar ve orkestralarla birlikte çalıştı. Ayrıca kadın şarkıcılara da yer verdi orkestralarında. Racciatti'nin orkestrasının icra ettiği müzikte sade, klasik ve oldukça ritmik, dans edilebilir ve müzikal öğelerin olduğu görülür. Plakları Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'da da oldukça ilgi görmüş ve kariyerinin sonlarına yaklaştığında kendisini daha çok besteciliğe adamış bir müzisyen Donato Racciatti. Ve şimdi 1950'li yıllardan milongalar seslendirecek bizlere orkestrasıyla birlikte. Enstrümental milongalar olacak bunlar. Önce El Firulete gelecek, ardından Taquito Militar ve son olarak da La Pugnalada gelecek. Thank you. ronda. Donato Racciatti Orkestrası'ndan 3 Milonga dinledik ve bugünkü Ronda programının son tandasına geldi sıra. Armando La Cava ve solist Angel Vargas seslendirecek bu tangoları. Armando La Cava 1915-1989 yılları arasında yaşamış, Buenos Aires eyaletinin güney şehirlerinden Bahia Blanca'da doğmuş bir piyanist, orkestra şefi, aranjör ve bestecidir. Akademik bir piyano eğitimi alan La Cava, bu eğitime Buenos Aires'in bohem gece hayatında edindiği deneyimleri de eklemiş. 1945 yılında Osvaldo Fresedo'nun orkestrasından müzisyenlerin oluşturduğu Orkestra Argentina'ya katılmış ve böylece kendini göstermiş ve hatta besteleri dönemin en önemli orkestraları ve solistleri tarafından icra edilmiş. 1949 yılında Raul Iriarte'ye Radio Belgrano'da eşlik etmiş. Sonrasında da Raul Iriarte ile birlikte Şili, Peru, Venezuela, Meksika ve Kolombiya'yı kapsayan büyük bir turne gerçekleştirmişler. Daha sonra solist Angel Vargas'ın orkestrasına liderlik eden Armando La Cava 1951 yılından 1954 yılının sonlarına kadar bu orkestra ile birlikte kariyerinin en önemli dönemini geçirmiş. Bu dönemde 40 adet kayıt yapmış. Daha sonra çeşitli orkestralarla birlikte çalışarak onların şefliğini üstlenmiş ve birçok kayıtlar gerçekleştirmiş. Ve şimdi Armando La Cava ve Angel Vargas'tan önce 1952 yılından Duelo Criollo, sonrasında 1954 yılından El Adios, ardından 1952 yılından Rie Payaso ve son olarak da 1953 yılından Pero Yose adlı şarkıları dinliyoruz. La luna serena baña con su luz de plata como un sollozo de pena. Se oye cantar la canción dulce y sentida que todo el barrio escuchaba cuando el silencio reinaba. Cuentan que fue la piba de Arrabá, la flor del barrio aquel que amaba un payador. Solo para ella cantó el amor al pie de su ventana, pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del taurama mental. Y un farol en vuelo crioso vio bajo su débil luz morir los dos. En sombra se moría, buenamente nos vimos en adiós. Mi tristeza profunda no veías, y al marcharte sonreíamos los dos. Y la desolación, mirándote partir, quebraba de emoción mi pobre voz. El sueño más feliz moría en el adiós, y el cielo para mí se oscureció. Empanó el alma con voz velada, volcó en la noche la pena. Solo un silencio profundo y grave lloraba en mi corazón. Sobre el tiempo transcurrido vive siempre en mí. Esos campos que nos vieron juntos sonreír me preguntan si el olvido me curó de ti. Y entre los vientos se van mis quejas muriendo en eco buscándote, mientras que lejos otros brazos y otros besos ya piscinan y me dicen que ya no Ronda. Con sus muecas y su risa exagerada nos invita, camaradas, a gozar del carnaval. No notáis en esa risa una pena disfrazada de superalmironada. Nos oculta una verdad. Ven, payaso, yo te invito, compañero de tristezas, ven y acércate a mi mesa si te quieres embriagar. Que si tú tienes tus penas, yo también tengo las mías. Y el champán así olvidar. Ríe, tu risa me contagia con la divina magia de tu gracia sin par. Bebamos mucho, bebamos con el que quiero, con todo este dinero hacer mi carnaval. Llora, payaso, buen amigo, no llores que hay testigos que ignoran tu pesar. Checa tu llanto y ríe con amoroso. A ver pronto, chemoso, traiga no más champán. Ronda. Recién te levantas y sales ufano a buscar un vején. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy muelle en tu regia vaqué. Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un payá. De regios programas tenés a montones, con clase y dinero de todo tendrás. Pero yo sé que metido vivís penando un querer, que querés allá lo olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando la farra dejás, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar. Tango Kıbrıs Kültür Sanat Derneği'nin katkılarıyla hazırlanmış olan bir ronda programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya yeni tandalarımızla yeni bir ronda programında buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Ronda. Saat yönünün tersine akan program. Hazırlayan ve sunan Engül Atamert.